Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Bueno, ba gaur ipagaietan Real Unionek bana berdindu zuen atzo Ponferradinaren kontra. Bidasoak bertze garaipen bat eskuratu zuen 11 golengatik Nava gaindituta. Donibane Loitzune Hondarribia lasterketa ere ospatu zen atzo eskualdean eta honen balorazioa egin digu antolatzaileetako batek. Jaizubia Ipika klubean ere 2023ko Euskadiko Jauzi txapelketa ospatu zen eta horren balorazioare egin digute klubetik. Azkenik, Baskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu astelenero bezala. Beraz ba, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Aipatu duen bezala, Real Unionek bana berdindu zuen atzo arratsaldean Galen Ponferradinaren kontra jokatutako partiduan. Aintzinetik jarri zen talde txuri beltza bigarren zatiaren lehen minutuan Eskobarrek sartutako gol batekin. Lehen zatiaren lan ona errematatzen jakin zuen jokalariak eta horrela ba, markagailoa bere ganatu zuen Fran Justoren taldeak. Halere, 10 minutura soilik, 10 minutuz soilik iraun zien postasunak izan ere 56. Minutuan Abelendak gola sartzea lortu zuen eta markagailoa berdindu egin zuen. Etxekoak saiatu ziren bigarren gola sartzen eta berriz ere aintzinetik jartzen baina ezin izan zuten eta azkenik horrela bukatu zen partidua. Hala ere, ba itxura agitzon eman zuten lehen zatia ba beraie lehen zatian beraiek eraman zuten gidaritza, ez? Partiduaren gidaritza eta bueno, joko ona zela iratu zuten atzo Galen, ezta larun bat, bai atzo. Bai, ondo. Bai. Ranunek norgeiagoka oso ondo hasi zuen eta oso ondo, esango nuke ondo amaitu zuela ere. Bai. Zaba, bi taldeek, uste dut, berdinketarekin pozik zirela. Bai. A ber, Ponferradinak, Belezen taldeak arazoak izan zituen lehen zatian, bere gain ardura hartzeko eta Real Union lotzeko pilat. Mm-hmm. Eta nik uste dut merezimendua egin zituela Real Union taldeak. Hirura bagune izan zituen, garbi-garbiak ez, baina alere Oiartzunen jaurtiketeka adibidez, beti abagunea bezala izaten dira, okerak izaten dira, eskuratzeko gola. Eta alde horretatik, bere aukerak izan zituzten, jokalarik, eta gehiago dena mugimendua berdegunean. Gora eta bera, intzina eta gibilera, alde batetik bestera, eta oso ondo mm-hmm. mugitu zuten, ezkerretik eskubira oso ondo mugitu zuten baloia, aurrera behartzenean egin zuen. Nik uste dut, norreiagoka oso txukuna baino gehiago izan zela. Bai. Aparta ez, noski baietz, txapelketa honek apartarik ez du bere ziri, baino alate guztiz erran honek bere zaleek alaitu egin zituen atzo. Mm-hmm. Nik uste dut horrela dela. Ez dugu, jokalariek berak ez dute maite zaboneta pasatzea gainetik. Mm-hmm. Ez dute maite. Bai. Gutxikora bera egia esatea. Bai. Ongi jokatzen dutenean aipatu behar da. Mm-hmm. Aztu inmerratu behar da. Nik uste dut atzo lehen zatia oso borobila izan zela. Mm-hmm. Gola bigarren zatian sartu egin zuten, lehen jokaldian. Begira ezazu izan zen, antza bat, bigon, nola joan den asteburuan zerdak izan zuen, mm-hmm. marren gainean abagune hori, eta ez zuen asmatu. Eta atzo bai, asmatu egin zuen taldeak, Alberto Solisek ezkerretik erdiraketa egin zuen, eta hor sartu zen, Anton Escobar denakin sartu zen, eta gola sartu egin zuen, eta gola zoragarria izan zen, kolpatu egin zen, baina jarraitu zuen, eta lehen gola horrekin, Ranunek bere bidea hor irekia zuen, eta, baina, klaro, Ponferradina ez zuen asmatu lehen zatian oso ondo, baina bigarrenean ja erakutsi egin zuen jokalari hona dituela, Juri, 41 urte ditu, 42 edo beste leku batean irakurri dut 39, beti da 1989 norgehiagoka jokatu egin ditu, 200 gol sartu ditu, ba, eskarmentuko jokalari bat. Baina ez hori bakarrik, Vázquez, Klaveria, sartu zen bigarren zatian, Igma, Zaragozan aritutakoa erdilaria, Marke Lozano, jokalari zoragarria erdigunean ari dena, eta gero Riverreko, River Plateko atzelari bat ere, Jesus Fernandez eta bestea, Birminghameko atezainoia, Prieto, Andoni López, Atletireko atzelaria, eta Loroñesen aritutako bigarren mailan jokalaria, halo, talde borobila du, eta bere aukera izan zuten, ezkerretik erdiraketa baten ondoren, ba, Belendak sartu egin zuen, baloia, txustaren gainetik pikin bat egin zuen, ez dakit ondo neurtua zuen, alde horretatik, baina, bueno, orain ez gara, ziko hemen kontuak eskatzen iratuztari. Hainbat puntu eskuratu ditu, jokoko kontuak izaten dira, eta gero beste alde batetik, ba, bere lana ondo bete egin zuen, baina hor Abelendak sartu egin zuen gola. Eta hor, jokoa aldatu egin zen. Uste dut jokalariek, ja, eta agintariak uste zuten jara, ba, puntua ezen kaskarra, eta, bueno, neurriak hartu egin zituzen, neurriak alde horretatik, Reunionek abaguneak izan zituen, garipena eskuratzeko, obeto jokatuz, eta azkenean berdindu egin zuten, eta bitalde borobilak ikusi egin genetuen atzo galen, jendu gari, mila eta irueun eta berroi eta mar ostetut jarri zuela kontadoreak. Bai. Eta, bueno, ba, giroa ona, futbol zelaia, bueno, hobeto, iduzkia ere bai, eta giroa hobetu egin zela aipatu behar dugu, giroa egon zen azken minutu arte, eta, bueno, azkenean, ba, puntu bat, datorren igandean Lugon jokatuko dute, bai. Lugo ere hor egon beharko du azkenean, Galiziar taldea horrek guzti ditugu, Zeltak irabazi egin zuen Iruñan 2-3, hori da. Lugo kanpoan erabazi egin zuen ere 1-2, Deportibo de la Coruñak 1-8 irabazi egin zuen, Sabadellen, eta esan Galiziar taldeak bere indarra erakusten ari direla, eta hor diru mugimendua dira, eta ez dira Galiziarrak, baina, bueno, Bierzo, ja, urrengo urratsa Galizia da, eta datorren egandean Ponferradinakoak Iñigo Mendizabal, Amorebetako entrenatzaile hoiak, aipatu duen, bueno, hor dago laia prest, ez du derbia izango dutela, Cultural Deportivo Leonesa, eta Sociedad Deportiva Ponferradina. Bueno, ba, hori dena kontutan hartu behar, aipatu behar dugu, bere lekuen dagoela, laugarren, une honetan, zailkapanean, ez bosgarren, laugarren dagoela kokaturik, eta horre ere, aipatu Barcelonak ere, Barsak ere garipen askuratu egin zuela, orduan, talde indartsuak hor bere ala, eta kontuz, orain kontuz, aprobetxatu beharria puntu hauek, ba, leku hori mantentzeko, eta norgehiagoka komplikatua izango da, noski bai, datorren igandean, amabitan, Bai, amabitan. Anxo Carro futbol zelaian, Lugo, bigarren mailako egitura duena, eta hori dena kontutan hartuta, ba, ikusiko dugu Escobar nola errekuperatzen den, atzo kolpatu ateratu zen, eta botikatik natatzen zen futbol zelaiatik, azken jokalaria, eta beno, horrela joan zen. Zeinek merezi zuen garaipena? Real Unionek. Bai. Nola amaitu zuen? Berdinduta. Bai. Ze esan nahi du horrek. Gola golena, gola sartu da dira. Kitio besterik ez. Bai. Bai, ba, horrela da. Ba, neurketaren ondotik, Mikel Bengoa kirol zuzendariak egin digu, jardunaldiaren balorazioa. Beraz, adituko dugu. Bai, guri uste du, azkenean ez ditut estatistika begiratu, baina lehenengo zatian korner asko egin izan ditugu gure alde, bigarren zatian baita, ondo jolastu dugu atxetikan, aukerak izan ditugu, eta beraiek, ba, bigarren zatian, bat eta dutzu indoa zenean, ba, beraiek zentro batekin azkenean gol bat sartu digutu, ez duguna ondo defendatu, baina beno, hor jarraitu egin izan dugu, galeko giroa gaur oso nahi izan da, uste dut urteko giroriko bera nahi izan dela, eta horrekin elitu bar gara, eta holan segin bar dugu, goiko postutan mantentzeko, Juri eta Klaveria, Azkez, Andoni López, jokalari osonak direnak, euskaldunak direnak, jokalari onak direnak, eta ganera futbol profesionalean, asko jolastu dutenak, eta guretzat ba partidua uste dut gehiago merezi genula, baina bueno, positibo ikusi behar dugu, eta holan urrengo astean luguren aurka irabaztera. Ba, gainera, Iñigo Belez de Mendizabal Ponferradinako entrenatzaileak ere, bere iritzia eman zigun, beraz, bera ere adituko dugu. Bai, azkenean, bagenekien, ona etortzea saia zala, bueno, Real Unionek irazitu lau partidak, ez dakitzen, lau uste, eta bosgarren asan, gauzak oso ondo egiten aia, eta bagenekien, partidu oso saia esan behar zala, kategoria badakigun nolakoa dan, nik uste dut beraiek bere gauzak ondo egin dute, badakigu kornerak eta holan kriston arrespetua diala, baina bueno, nik azkenian taldea sofritu dugu lehenengo zatian 20 minutu horiek, azkenengo 20 minutuak, baina gero ja bigarren zatian nik uste dut, bueno, buelta eman diogula, eukit dugu baloia gehiago, eukit dugu gure aukera, gure gola, eta gero parekatu da berriro. Uste dut, bi taldeak kriston esfortzua egin dugula. Ba, hori da, aditu dituzuen, bi, bueno, kirol zuzendaria, Real Unionekoa, eta bertzalde, ba... Claro, ez genuen beste... Ponferradenako entrenatzailea. Ez genuen beste aukerari, iratuzta, bai. Lasai utzi genuen, pikin bat, Hori da, hori da. Una, bueno, lasai utzi genuen, bai. Eta gero, jagoa zuen parte hartu, baina, bueno... lasaitasun pizkatu utzi genuen. Mm-hmm. Bueno, claro, geure entrenatzaileak galiziarra dira. Bai. Bueno, itzulpena egiten aldugu. Bai, bere hautsa gazteleraz, bai. Inglesez, errusiarraz, nahi duzunean hartuta. Mm-hmm. Baina, bueno, eta alderantziz, Ponferradineko entrenatzailea Iñigo Belez, euskalduna, peto-petoa, Iñigo Belez de Mendizabal, beti oso jatorra gure laguna, Aritz Mujikaren bidez, bai. Eta guzti horien bidez, eta, bueno, posik zegoen. Posik. Ez dakit, asmatu duenan, ez ulertuko duen hango jendeak bere egitura eta zen nahi duen, bai. Oso seriosa da eta multzoa eta txapelketa ondo ezagutzen duen, haizu kanpot betena jokatu behar dela, gora bera, gola sartu behar dela, Real Madridiko inguruan den korrente hori, baina behar ideiak garbia ditu bai, alderretatik. Bai. Eta oso seriosa da, amore betarekin ba, asmatu egindu askotan, eta bueno, hori aipatu behar da, eta kontutan hartzekoa da, eta bueno, berarekin, azkenean pozik joan zen. Bai, zer, bai. Neurketa oso komplikatua izan zen bera hientzat. Bai, hori da. Ba, hori da, datorren asteburuan beraz, aipatu duzu, bai, Lugon. Gandean, barkatu? Lugon, hori Lugon, da, bai. Lugoren kontra jokatuko duela, eta, bueno, ba, hortziralean emanen dugu horren berri. Bertzaldeen, ba, Bidasoak bertze garaipen bat eskuratu zuen pasaden larumatean Artaleko Naba taldearen kontra. 11 goleko aldearekin, 37 eta 26ko markagailuarekin hain zuzen, bertze bi puntu batu zituen sailkapenera eta orain 13 punturekin dago bigarren postuan kokatu da. Lehen minututik nabarmendu zen Bidasoa eta etxeko taldeak eraman zuen partiduaren gidaritza. Aurkariak ezin izan zion indar horri. Ba, kontra egin eta honela berriz ere irabazi zuen Jakobo Kuetararen taldeak. Ze balorazio egiten duzuzuk, Jean-Pierre, ba, indartxu daudela, ez? Bai, dudarik gabe, bai. Dudarik gabe, hor, zalantzarik gabe. Bai, bai, bai. Ez da, zertxo esaten alde horretatik, 13 puntu, 14. Hori da, hori da, bai. Begira, ezazue, Barsak garipen askuratu zuen, bai. Baina, 23 eta 30 pean hartu egin zuen Benidor. Eta Benidorrek bere txean ba, galdu egin zuen bai. Bidasoarekin. Bai, a ber, konparaketak ez dide baliagarria, kasu honetan. Baina, aipatzeko, bai, berdinketa lehen jardunaldeko berdinketa baliagarria zela eta kontutan hartzeko lehengo jardunaldiaren, azken jardunaldiaren emaitza hori, kontutan hartzekoa. Eta Bidasoa zein zuen, ba, apurka-apurka puskatu egin zuen. Bai. Jokoa, eta fisikoki, ba, naba esen iritsi, hori agrita, garbita azaldu zen, ez Bidasoak ez zuen bere norreiagoka oberena egin, baino, Burja Borketek aipatzen zuen bezala, kasu hauetan prozedurak dituzte oso landuak erabakiak hartzeko, jokatzeko beste modu batean eta garaipena eskuratzeko. Hori da azken kontua, helburu nagusia garaipena eskuratzea eta ligaren kontua horrela da. 13 puntu 14tik berde eta lenguan mediar baui izarra bezala da altzaldu zizaigun, larun batean Jakub Skriniarrak Poloniarran norgeiago kazora garbia egin zuen ere. Hori, goraipatzekoa eta Bidasoak garbi bere indarrarekin ba, garaipena eskuratu egin zuen azkenean. Eta hor berriz ere ba, Salinas Anaiak bere eguna izan zuten, Eneko Furundarena, Jakub Skriniar, Dariel García Rivera, Zabala bertan ez egon. Eta bere leku hartu egin zuen defensa lanetan hain zuzen ere. Hor dago Bidasoaren gakoa aurten, atezainetan eta defensa lanetan eta bueno, garaipena garrantzitsua eta datorren ostiralean derbia, Euskal Derbia izango dugu Anaitasuna eta Bidasoa. Arratsaldeko 8 herritan Iruñan jokatuko da. Katedrala deitzen diote. Bai. Iruñako kiroldegiari, bueno, Iruñako edo Anaitasunako kiroldegiari eta hor ba borroka galanta izango da. Beti borroka galanta izan dira, norraiagoka korapilitzak izaten dira eta bueno, ikusiko dugu hor nola iristen diren bai alde batetik eta beste aldetik diren jokalariak eta han bertan ba ostiralean bertan aipatuko dugu azken ordua. Bai. Eta hortik aurrera ikusiko dugu nola bideratzen duen norgehiagoka Bidasoak eta ze erantzuna ematen dion kasu honetan Anaitasunak. Hori da. Ba, bueno, pasaden larun bateko neurketaren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Gorka Nieto eta Iñaki Cabero jokalariekin izan zinen, eta ba, hauxe errantzuten beraiek. Bai, partidua oso ondo jonda, azkenean markagailua 11-gatik uste dut bukatu dela. Garrantzitsuena gure maila mantentzia partidu osoan izan da. Azken finean, ba, gaztelera esaten bezala, komo martillo pilon, ez denbora guztian jarraituz, ez dugu gure partidurik onen egin. Baina azken finean, taldea eske dagoen moduan, azken finean olako diferentziak egiten dire. Baina oso konten, orain gozatzera, eta gero jarraitu lanean. Zulatzaileak bezala, aipatu duzu martillo pilon zulatzaileak bezala, eh? Hoi da. Azken finean, gakoa. Aztean zehar, asko entrenatzen dugu, denbora pilo bat entrenatzen dugu taldea, ba, egun hauetan ez denak gauzak ateatzen eta gauzak ez direla oso ondo atetzen partiduan, ba, jarraitzea, eta holaxe irabazi dugu gau. Bai, momentuz dena ondo da, balorea eman behar diogu honi, azken finean Soban Ligan oso zaila da bi puntu lortzea, eta aste bururo honetara moldatzea eta egiten ari garena egitea, ez da bat ere erreza, orduan balorete berdegu, egia da gure defentsa eta gure atezainak oso ondo ideala, eta horrek lasaitasuna ematen digu erasoan ondo lantzeko, eta lasaitasunez jolazten dugunean, nabaritzen da ondo gaudela eta taldea konfidatzen ekin dago. Eta Euskal Derbia prestatzen ja. Bai, Euskal Derbia prestatzen. Anaitasuna baitare oso ritmoenean dago, oso ondo jolaztu eskubaloian, badara mate denbora elkarrekin, eta naiz eta plantilla motxagoa izan, ba oso ondo jolaztu dute, eta zai esango da, hor beti zai da jolaztu. Bai, bilbide honen gaude ez, nik uste partiduak etxean errazak ari dira egiten, baina ez gara konfiatu behar. Eta geho kanpoan taldea ez dago arazorik, bi puntuak eramateko etxera. Orduan nire ustez jarraitu behar dugu hola, erasoan hola, defentsan oso ondo gaude, atezainak dena galditzen ari dira, orduan jarraitu behar dugu hola. Ba hori da, pozik ez bakarrik emaitzaren gatik, baizik eta erakusten ari diren indarran gatik eta bai. Jokoan gatik, eta bueno, ba, bai, hain zinera segitzea, aipatu dugun bezala, heldu den asteburuan derbia izanen da, Anaitasunaren kontra hortziralean, eta bueno, ba hortziralean bertan emanen dugu honen berri eta bai hori da. Azken ordua, pilpilean egon da. Bi, azkenean hirugarren autobus ez dakit beteko den. Bai. Baina hala guztiz ere bidasotarrak peña antolaturik, ba bi autobus bete dituzte. Bai, hori da. Ba, bere garrantzia izango du, bere giroa sortuko du arraitasuna kiroldegian eta bultzatzeko, jokalaria bultzatzeko, kasu honetan berotasun hori nabaritzen da, bai. Nabaritzen da pistan, hori jokalariek beraiek esaten dute. Eta orduan, ba. Baina ez da erraza, ez da erraza izango Bidasoaren zat, Anaitaren zat ez da ere, ze ba, Anaita ez da aurkari makala izango, bai. Kasu honetan, eta bere abaguneak ere izango ditu, jokale gazteak, eta beti motibatua dira Bidasoaren aurka ari direnean. Bai, hori da. Ba, Don Ibane Loitzune Hondarribia lasterketa ere ospatu zen atzo goizean eguraldi onarekin azkenean eta bertan nagusitu ziren Charlotte Morel eta Pierre Urruti. Emakumetan bigarren izan zen Marina González eta bera hain zuzen ere ba, egin digu lasterketaren balorazioa ere. Adituko dugu. Ia esan hori, izan bezala, alde, bueno, temperatura eta izea aurten nahiko asko respetatu digute. Eta, jo, ia esan oso oso ondo bizia, bigarren postua, bueno, jungera lehiatzen lehenengo eta bigarrena lehenengo zatian, baina gero bera asfaltuan ni baina azkarragoa da, eta horlako ateta dagonian txalotzeko besterik ez. Ni kontent, segun, aurreko urten ere karra egin nun, eta bost minutu jeitxien marka, oseak, bada puxka hondi bat, ia esan, oseak, oso kontent. Bikaina eta bikaina ere elmugaratzea, ez da? Hori beti, elmugaratzea eta gainera hemen bukatuta. Kalena guzti egotzea, eske emozionatu izatea, oso ondo. Ba, honez gain, bai. Bai, bai, 2008 parte hartzaile, bai, Don Ibane Lirik irtera, amarratan. Eta iritsi ziren, ba, hor, ordu bat gizonezkoetan, ordu bat eta 9:48 garaileak, Pierre Urruti izan zen. Gero beste alde batetik Martin izan zenen bigarrena, gero Jerika laugarren, seigarren Garcia, eta gauza bat, Juan Magarate bai. Amaitu zuen laizterka, bera, txirrendulari hoia. Bai, hori da. Bueno, laizterketa amaitu zuen 30. Postuan. Mm-hmm. Eta ez ditu 20 urte, Juan Magarate, ez ditu 20 urte. Hori da. Haino bero, atzo gertatu zena, Inigo Tumasek parte hartu zuen, historiko batzuk ere bai, gertatu zen atzo 15. ka. Salto zela Donostian. Bai, hori da. Eta gehiengoak hortzirela eta prestatzen behoia Donosti, prestatzen ari direla, eta bueno, hor pixkat, baina hala eta guztiz, 2008 parte hartzaile, bai, eguna bai. Zoragarria izan zen, oh, aizeri gabe, bueno, beti aizea jotzen du, erlaitzean, bai, egizu. Eta gero, ba, zegoen aizegorik, eta aizegoa izaten da, etxaia handiena, bai. Laizterek eta unentzako, ura initze den behar delako, eta beste nahetekoa, eta gorra da, azken aldapa hori, malda hori, nahi gizu, Hondarribian, 21 kilometro ondoren, ba, malda hori, kale nagusian, Arma plazan, jende ugari, eta Ipar Euskal Herriko zale guztiak bertan uste dutan bertan zirela, eta parte hartzaile guztiak, eta giro aparta izan zen, bai. Eta hori ba, azpimarratzekoa da, Urjoko kantolatua, eta beste alde batetik ere, beti bezala, atxekate, Hondarribia kirol taldeak. Hori da. Hari guztu dut, egon itzan Xabier bai, Pedro leukin, eta batera, pasatu nizun bere ala, zukere berarekin itzegen zenuen aurretik, baina, bueno, azkenean berarekin egon ginez, ba, zuena, bozera maile bezala aurkeztu, bueno, ba, egizu zehertatzen, baina antolakuntza bai. Alde horretatik bolontrez askorekin oso ondo antolatua, eta ez da erraza, gainertan, inguru horretan, eta azkenean, ba, ingirio ezinobea Hondarribian. Hori da, ba, aipatu duzun bezala, Xabier Pedroel Hondarribiko kirol talde antolatzaietako batek, ba, egin zigun, balorazioa, eta beraz, ba, adituko dugu. Bai, egun oso polita atera zaigu gaurkoa, bueno, eguraldiaren atletikan ezin dugu gehiago eskatu. Korrikalariak bueno, oso konten gaude inskripzioekin, 2400 korrikalari izan ditugu gaur goizen Donibanetik atetzen, eta denak oso konten gaude. Orain, bueno, orain dikan bukatu behar dugu eguna, baina, bueno, balorazio oso positiboa egiten dugu aurtengo edizioari buruz. Eta datorren urtean hori da horgarrena, atxe katerentzat oso garrantzitsua ere. Hori da, bai atxekate eta bai urjokoarentzat oso garrantzitsua den 25. edizioa egingo dugu. Bueno, sorpresa baten bat egongo da, ziurrenik. Eta bueno, ba, gaurko eguna eta gero edo urrengo astean ja hasi beharko gea pentsatzen urrengo edizioari buruz, Eta bai, jarraituko dugu eta bueno, irrikitan gaude, Urrengo urtea ja prestatzen hasteko eta beti ba pixkat hobekuntzak, ez? Bilatzen eta mantentzen, Orain dela hainbeste urte gura aurrekoek hasi zutena. Ba, hori da, dagoeneko prestatzen hasiko dira segidan, datorren urteko edizioa, eta, bueno, 25. edizioa izanen da. Bai, bai. Eta, aipatu duten bezala, ba, berezia. Zilarrazko edizioa izango da, urte bai. Horrena, eta pentsat, bai, prestatuko dute, bai, zeo, zer? Bai. Hor, ba, laizterketa berezia izaten da, hor, ba, gizuko katua dela Beobila eta Donostia. Bai. Laizterketa alde batetik, gero beste laizterketa batzuk ere bai, Donostiko inguruan, eta, bueno, askotan, ba, bueno, atzo bezala, parte hartzaile gehienak edo gehiengoak Ipar Euskal Herrikoak ziren, baina Holandesetatik ere bai, Parisetik ere bai, Japoniatik ere bai, Zelanda Berritik ere laizterkariak genituen. Bueno, hor aniztasuna bai. Ere ikusi genuen, eta bueno. Azpimarratzeko hiru gauza, ez da erreza antolatzea Donibanetik Hondarribira laizterketa bat. Bai, hori da. Ez da erreza, ez da kontu makala. Hori alde batetik. Gero, eguraldia zoragarria. Bai. Eta kirol mailan ere urruti klasiko bat. Bai. Ba garaipena eskuratu egin zuen. Hori dena kontutan hartuta, nik uste dut antolatzaileek pozik egoten aldira. Bai, bai urjokokoak, Ipar Euskal Herrikoak, bai Hondarribia kirol taldekoak. Noski. Eta nik uste dut, ba, edizio borobila izan dela. Bai. Berriz ere aipatu behar ez dut, bolondrez asko. Bai. Horrek ere, bai. Bai, bai, Hondarribia kirol taldea bolondrez asko biltzen ditu, ez da erraza gaur egun, ez da erraza. Ez bateri. Biltzen ditu, ba, laizterketa hau antolatzeko. Bai. Eta horrek bere eragina izaten du, ondoren, bai elkartean, eta beste elkarteetan, eta, bueno, nik uste dut oso positibotat hartzen aldugula lan hori. Bai, hori da. Ba, Jaizubia Hipika klubean ere 2023ko Euskadiko Jauzi Txapelketa ospatu da asteburuan, Xabi Berrotaran klubeko kidearekin izan gara, eta berak egin digu asteburu osoko balorazioa ere. Adituko dugu. Bukatu genuen Euskadiko Txapelketa, izan genuen Jaizubia zalditokian, izan dire hiru egun, lemixiko egun izan zen toma de kontakto, eta ja gero laun bat eta gandien, ja, ziren hori puntuables Euskadiko txapelketa dantzakos. Bale, ziren unero sei proba, gutxi gora bera izan dugu 220 irtera, etorri de kanpotikan hori Bizkaia aldetikan, Aragatikan, gero baita ere Naparra batzuk, eta gero baita ere Gipuzkoatikan. Vale? Frobak izan ziren egun guztia, hasi ginen froba goizeko 9:00 da bukatzen genuen hori zazpitan aldea. Etorri da jende asko ikustea. Ta bueno, atzo izan ziren hori puntu berdina izan zutela, pues egiten desenpate batzu, hori kontatzen du denboa. Ta bueno, Jesubiko salditokitika, pues izan genuen hori laurogeitako froban irabazi zuen Malena Granero, ez irabazi zuen, geratu zen hirugarrena, gero beste froban metro eta tamar Usua Zilbetik geratu zen hirugarrena, eta gero beste proban metro eta hogei irabazi zuen, geratu zen bigarrena Ruben Sánchez. Vale, bueno, maia ona izan zu, izan zen, bai? Metro eta hogei geratu zen bigarrena Ruben, baina lehenengo izan zen Diego Uson, Donostiarra, eta aurten Diego irabazi du Europako txapelketa baita ere. Eta bueno, asteguna izan dugu, ostiralean eguna oso txarra izan genuen, baina bueno, egin genuen probak, eta gero lan bat eta gandian egun hona, eta etorri zen jende asko ikustea, eta bueno, hori jendea konten, eta kanpoko jendea gustatu zaio asko hipika, zegoen, bueno, egualdi honekin, eta horrela, pues, bueno, jendea bizkaitarra eta gazteizekoak, bueno, gustu egon ziren, eta hori, nahiko maila ona dugu Euskal Herrian, zaldi saltoren froban. Eta, bueno, etorri ziren, pues hori, Ruben Gómez, Xabi Zabaleta, Peio Elordi, eta gero Gaztia, pues hori, egontzen Iraia Elordi, que aurten geratu da bigarrena Europako txapelketa, eta, bueno, Nora Urtasu, que baita de Espainiako txapelketan ibilia oso ondo. Bueno, eta hori, nahiko maila ona izan dugu. O sea, que hori, eta guen dena ondo txukundu, eta urrengo konkurso arte. Bai, aipatu behar dut ero, Pastenarria trofeoa la zanahoria itzen dietela. Bai. Duna Lopetegik eskuratu egin zuela ostiralean, bueno, aipatzeko da kontu hori, eta beste kontu bat txapelketa horretan aipatutakoa. Ostiralean euria. Bai. Karagarria, ze guraldia, zaldiak sofritzen, claro, kirolariak sofritzen, antolatzaldiak sofritzen, baina gero atertu egin zuen eta gero asteburu borobila izan da. Bai. Hori aipatu beharra, gizulekua zoragarria dela. Bai, hori da. Eta alde horretatik, ba, berreun zaldi baino gehiago parte hartu dute, eta hori azpimarratzekoa ere. Eta erraza ere, beti aipatzen dugun bezala, antolatzea olako froga ez da erraza izaten, eta hori kontutu nagatu behar da, eta esfortzu galanta egin dute antolatzeiek alde honetatik. Hori da. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu, asteko ba, futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan beti Gaztek 3-1 galdu zuen Ostadarren kontra atzo goizean. Mariño Real Unionek berriz markagailu berarekin 3-1 garaitu zuen Lagunonak. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz beti Gaztek 1-0 irabazi zuen larunbatean etxean Oiartzunen kontra. Azken 10 minutuetan sartu da zegoen partidua eta orduan lesakarrek gola sartu zuten. Markagailua euren alde mantentzen jakin zuten azken minutuetan eta Javier Eskauesek ba entrenatzaileak kontatu digu nola joan zen partidu hau. Konten irauzta beti konten akotzen da partidua eta jarran. Bihar genitu niru puntuk, gainere kontestua partiduan etzen munduko hoena. Amabi jokalari ginen, lesionak jendia kanpun eta bar, amabi jokalari ginen, bosku nil tortziren laguntzera taldean, minen hori, kontestua nahiko txarra zen partidu hasieran. Minen egia erran, partidu nahiko kompleto ingenun. Bagenekin hori hartzun talde hona dela, urten bai ez da gole igual bere hobenin, baina bueno, lehen gurtin irugarren gelditu zen, eta bagenekin talde hona zela. Beraien jokua, baloia jokatzia da. Eta ba, guk planteatu genuen partidua espetzera, pospiskotei barren partidun planteamendu iguala. Eta ero kontrara mina egitera. Eta egiarran, bera jo balona izan zuten, okasio garbirik gabe. Guk ez genuen ez dara okasio onditzik izan, partid nahiko parekatua, eta deskansoar hori, parekotasun hori ikusi zen, eta utxena jatu ginen. Eta bigarren zatin bai hobek isio sartu ginen gu, gehiago aietu ginen gotxi eta bar. Eta beraiek bai entzigutela minenekin, bai kontrara beraiek okasio bat intzigutela, minen bueno, gorkak ongi aterizun. Eta aietu ginen 80 minutu arte, empatikin. Makinek jokaldi bat egintzun area ondun, ja porterun gana joak izen, gola zen ikusteia, eta hori hartzungo batek konduzion, roja aterizion, eta, bueno, pizko suerti alde, minion falta horretan makinek sartu zuen 80. Minutun bat eta utxekoa, eta konten hiru puntukin. Ba, hori da, Real Unionek ere garaipena eskuratu zuen, Eibar, be, sailkapeneko lideraren kontra bi eta utxeko markagailua eskuratuta. Demoraldiko lehen garaipena izan da gainera irundarrentzat. Eibarren aurrean. Bai, hori da. Bai, ez dela edozein partidu honetan. Ez, edozein partiduetan horregatik. Bai. Bueno, kontutan hartu beharko da bidaia berri honetan nola Real Union. Bai, bai. Ba hori da, emakumeen gorengo mailan berriz Dunboa Guzkik 4 eta 8 irabazi zion Mariño Real Union beri eta Hondarribiak ere 8 eta 6ko garaipena eskuratu zuen Dunboa Eguzki beren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Mariñok 3 eta 1 irabazi zion Oriokori eta Hondarribiak ere 8 eta 1ko markagailuarekin irabazi zuen Astigarragako Mundarroren kontra. Erregional mailan Behobia Bortz eta 2ko markagailuarekin garaitu zuen Oiartzun B. San Martzialek eta Dunboa Eguzkik bana berdinduta bukatu zuten elkarren kontrako partidua eta gure txokoak ere Landetxaren kontra banako markagailuarekin bukatu zuen jardunaldia. Eskubaloian Ilkapo Hondarribiak 34 eta 42ko markagailuarekin garaitu zuen Indupime Basauri taldea eta Diego Lorenzok egin digu entrenatzaileak ba neurketa honen balorazioa deituko dugu. Bueno, ba garaipen bikaina, garaipen oso ona Basauriren aurka. Gainera 8tik irabazita. Aukera ona geneukan goiko atalan egoteko, irabazten bagenuen eta horrela izan da. Aldi berean zaila zen, Basaurik bi puntu zituen bakarrik, baina 5 partidatik bat irabazi eta beste 3 goiko parteko taldeen aurka jolastu ditu. Baina bueno, ez Diego aukerarik eman eta ja hasieratik oso ondo indartxu egon gara defentsan, kontraeraso asko egiten eta berehala hartu dugu abantaila markagailuan. Lehenengo zatian 27 gol sartu ditugu eta uste dut 12 goleko abantailarekin joan garera atxaden aldira. Gero bigarren zatian daukagun o geneukan errenta mantendu ahal izan dugu, pazientziarekin jolastu dugu eta bueno, oso zori ibili gara partidua lantzen. Ba hori da, aditu duzue. Eta saskibaloian berriz, bigarren mailako izetalau Hondarribiak, 2019 eta 2021ko maitzarekin barkatu irabazi zuen, Jakobeo Alberite taldearen kontra. Eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek, 82 eta 75 galdu zuen, Beotibarren kontra. Sergio Martin entrenatzaileak egin digu honen balorazioa. Bueno, ba, hirugarren porrota, partida oso kaskarra batez ere defentsan, lehengo zatian banan-banako defentsa oso txarra izan zen, 46 puntu sartu zituen beraiek, gainera erasoan ez genuen finibili lehen zatian, gero hirugarren laurenean bai batez ere Aitorrek mapurtu segidan egin zituen eta beno, pixkanaka paputua zertzen genituen, baina gero zonakon defentsan beraiek iruko marratik eta 5 metroko jarrutik eta egin ere fin egon ziren eta beno, egon ziren beti 16-18 puntuko abantailekin eta gero azken laurdenean gu ez genuen amore eman eta beno, pixkanaka pixkate hurbildu genuen partia, baina beno, azkenean bakarri 7 puntura Eta beno, beste porrot bat, eta bat ez ere, ba, pixka triste, ba, defentsakin. Baina beno, segitu bertu dugu, eta ber urrengo partian, ba, oberuntz juten badegu, eta berlen garipena ja laste lortzen badegu. Errugbian aldiz, biok Txingudik demoraldiko lehen garaipen askuratu zuen markagailuak erakusten duen, baino partidu berdinduago batean. 28-43ko emaitzarekin irabazi zuen Arrasate Eibar taldearen kontra, eta beraz, ba, berriz ere aipatuko dugun demoraldiko lehen garaipena, eta bueno, ba, liga batean lortzen duten lehen garaipena ere bada biok Txingudik taldearen zat. Zaisa Txingudi berriz, jipoitua izan zen, Lasarten, Zarautz Bebeltzak taldearen kontra 69-8 galdu baitzuten. Leire Muñozek egin digu emakumeen taldeko balorazioa eta Xabi Sánchezek berriz gizonezkoa. Gizonezkoenan, biak baita, ba, bi taldetako jokalariak dira. Adituko ditugu. Bai, hasieran bueno, galtzen hasi gara partidua, lortu berdintzea eta bueno, bi taldeok ibili gara, ba, puntuak lortzen paretsu, guk sartu ditugu entxegoak eta beraiek ere bai, orduan markagailua igotzen zen, baina berdintxu biontzako. Egia da, iritsi dela bigarren zatiko puntu bat, galtzen ari ginela eta ematen zuen partidua galduta zegoela, baina azkenean, ba, buelta eman diogu eta irabaztea lortu dugu. Bai, egia esan, ba, burua jetxi ordez, ba, animoak ez ditugu jetxi, ez ditugu, osaz gara, errenditu, eta azkenean lortu dugu garaipena atzerak hartzea, eta bueno, egia esan oso pozik gaude eta sentsazioak onak dira. Hobetzen ari garela, gure jokuak hobetzen ari du, eta bueno, orokorrean pozik. Ba, egia esan denboralde hasieran planteatzen ari ginen goiko tabla eta goiko ligan jolasteaz, eta orain, ba, ikusten dugu aldela, bai, aldugula hor jolastu eta, ba, denbora gehiago daramaten taldei aurre egin eta partidua konpetitzen hasteko garaia uste dut dela orain. Bai, egia esan oso pozik, ez nuen espero, egia da guk, bueno, banatzen duguna da txapela, guk veteranek eman ziguten txapela, eta guk deitzen diogu MVP, baina izena da berez mujer, valiente y placadora, eta egia esan oso pozik, bueno, laguntzen du lana, bueno, errekonozitzeak, eta egia esan, pues, sorpresa ona izan da. Bueno, hasieretik tokatu izan zaigu defentsan egotea, ze beltzak taldeak, ba, bueno, baloia eraman du hasieratik, jabetza izan du eta ondo jokatu dute. Guk defentsan ez gara bat ere fin ibili, oso motel eta presioa egoki egin gabe, eta hori nabaritu da, ze pixkanaka puntuak egiten jundira beraiek, oso joko simplearekin, baina guk, bai, esan ez gaude, ez dugu mailarik eman, eta lehenengo zatia, ba, 34 puntukin, kontrako 34 puntukin amaitu dugu, eta, ba, bueno, bai, atxeden aldian, argi genekan, zuelta eman behar geniola gure jarrerari, eta baita ere disiplinari, azkenian zigorkolpe asko egin ditugu, lehenengo zatian ere txartel hori bat jaso dugu horregatik, eta, bueno, batxeren aldiaren ondore, lehenengo 20-30 minututan batez ere, bai, jarrera aldaketa hori nabarmendu dugu, edo nabarmena izan da, baina zigorkolpeak egiten jarraitu dugu, bigarren txartel horia ere jaso dugu, eta momenturen batean, ba, bueno, parekatu izan bada ere, berriz hasi dira ere, ba, Lasarteko jokalariak puntuak lortzen, eta hor, ba, pixkanaka, ba, bueno, berdin hildo beretik jarraitu dugu, guk ere intentsitate pitin bat ere jetxi dugu momenturen baten, eta horrek bazkenean eraman gaitu, ba, bueno, eraman ditu beraiek, ba, abantaia handitzea. Orduan, 0-70 amaitu dugu, 70-0, eta bueno, ba, buelta eman behar diogu honiz, azkenean 5 puntu ditugu sailkapenean, goiko postutan ibili nahi badugu, ba, zer egin beharko dugu, ba, gualdatzeko. Azkenik, waterpoloan urgara taldeko gizonezko seniorrek 7-8 garaitu zuten Portugalete asteburuan. Partidua berdindua izan zen, baina irundarren nagusitasun handiarekin aurre egin zioten txapelketako favoritoetako baten taldeari. Ba, bukatzeko Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu, lehen mailako emakumei dagokionez, Atletikek bi eta bat garaitu zuen etxean Erreala Euskal Derbian. Eibarrek berriz, utxera berdindu zuen larumatean Villarrealen kontra. Osasunak, lehen federazio mailan Espainol garaitu zuen, bi eta bateko markagailuarekin, eta gizonezkoen lehen mailan Errealak bat eta utx garaitu zuen Mallorca, Atletikek berriz bat eta utx galdu zuen Barsaren kontra, Osasunak bi eta utxi garaitu zuen Granada eta azkenik Alabesek bana berdindu zuen Villarrealen kontra. Bigarren mailan berriz, Eibarrek bi eta hiru garaitu zuen Zaragoza eta Amorebietak azkenik utxera berdindu zuen Oviedoren kontra. Ba, ezakit bukatu aintzinetik emaitzaren bat gehiago gelditzen zaigun aipatzerik, Jean-Pierre? Hirugazpi marratzeko, bai? Alde batetik pilotan Altuna hirugarrena gainditu egin zuen Peña, bigarrena 22 eta 11, horrela bai? Final erdian sartzen da, eta bero beste alde batetik, mai tenisean, neskek irabazi egin zuten superdivisioan, Linaresen bat eta lau, eta gizonezkoet galdu egin zuten Burgosen lau eta bi. Bai? Orduan hori da kontua, superdivisari buruz, eta nahi nuke amaitzeko, aipatu dugu bai. Hondarribiako hiri emugaratze hori, baina Ane Zabalaren garaipena, zoragarria Sarabia Sanderekin batera, Donostiko Laizterketa horretan, Ane Zabala berriz ere denboraldi zoragarria egiten ari dela, eta hori nahi nuke azpimarratu. Bai, noski. Ba, hori da, azken kontu horrekin, saioaren bukaerara ailegatu gara, beraz, agurtzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre. Eta ostira arte. Bai, hori da. Eta zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, oroitu hortziraren izanen garela berriz ere hemen, kirolkontu gehiagorekin, eta beti bezala asteburuko itzorduei begira, protagonistekin aurre ikuspenak eta asteburuak espero duenari buruz solasean. Beraz, bitartean ongi zan eta hortzirala arte. Gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla